चेहरा आपका जलवा, आपका चेहरा आपका जलवा, अल्लाह ही अल्लाह मौला ही मौला, अल्लाह ही अल्लाह मौला ही मौला। हमारा।